Oh, yeah. вечная, ясная зоряна, видно хоть волк избирай. Види, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку дай. Види, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку дай. Сядемо в купці тут під калиною, і над панами я пан. Глянь, моя рибонько, срібною квилею стелиться полем туман. Глянь, моя рибонько, срібною квилею стелиться полем туман. Ти не лякай, лякайся, що змерзнеш, лебедонько, тепло ні вітру, ні хмар. Я пригорну тебе до свого серденька, а воно палке, як жар. Лякайся, що білі ніженьки вмочиш холодну росу. Я ж тебе вірна, я ж до хатиноньки сам на руках однесу. Ніч яка місячна, ясная зоряна, видно хоч голки збирай. Види, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку дай. Види, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку гай. чуть-чуть грусть.